اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بيان بمعلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة والكارا حتى تعلموا ما تقولون. اڑوان دی تقریب اخری بیان شو اڑوان دی مزمت بخل بیان شو او داخین اڑوان دی الرد شرک شو او واعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا و بالوالدین احسانا. اس پر پسے امر مسلم ذکر کی کہ دا مز اہتمام کوئی نظر صفات اغا مضبوطی کی او اغا پیدا کی اور چکم ناکار صفات کی او رضائل دا نفس نداغی بکی سارے کی کبکل وغیرہ با نجات ملاوی او چکم ساعات او حسن اغیط با تقویت میں لالی گی پو موز باندی ندموز بکن خود موز دپارا لابودی دا تحارت نا تدا ان بکن دا تحارت دا اودت او دا غسل پشکت کی او دا تیمم پشکت کی دا خوشربت او تعلق دا محبت کرنی. یا ایوہ الذین آمنوا ایہا کسانو جیمان روڑ دے لا تطرق الصلاة تاسمن دیکے گئی مستا و اندکارا فدا تحال کے جبے خود آئے سکارا جمد سکران دا د پہارت بے اوشائی کی مسلم ورنی کی تھی گئی سرس وقت پورے حتی تعلمو تردے پورے کہ پوئی گئی تاسو ما پا اصبا علونا جوائی ہے کہ پخفل خبر باندے پخفل قول باندے اور پخفل تلفظ باندے پوئی گئی کہ سوائی نو دب بے خدای پہارت کی موت ناجائز دے زکا بان اقبل اقوال بانے اقبل الفاظ بانے او اقبل حرکات و سکنات بانے نکوئی لیکن سرنگی واقعہ شروع ہوا بے شراب و حرمت دانو را رہے و یو دعوت کے بعد اس کا شریک شروع او پائے کہ شراب استعمال کرو ور پسید مسلم او پائے کہ قل یا ایوہ الکافرون دا سورت کو لکھتا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون کلمت لا تنفات ہوا اعبد ما تعبدون دا سنون اس کل پکار لا اعبد ما تعبدون ده شرک نہ براءت پکاو خود بے حد نہ من را را خدا سے حالت کی کھول پکار دی کہ بندہ داغ ہوش او حواس اغ برابری فکل اقوال باندې پوئیگی فقبل خبر باندی پوئی گی چیز سوا خوش او خواس را دو مجد پر ضروری اور پسی دویم حکم بیانی ولا جنوبا نو حاصل بشي ولا تفرض ولا تا ذنوبو منی ذکی کې مستا پدا چارت کې اتقا کو ذنوبي نو فعالت جنابت کې مستن کې فعالت بے خدای کې مستن کې فعالت جنابت کې مستن کې او سره به ال غایت حتا تعلم تو څو پوری په خپل خبره نه کويږي نو د به خدای په حالت کې موث نه جایز ده دا کوي لا تقربوا الصلاه وانتم جنود فارق ته جنابت کې موث نه کوي حتا تفتخلو ته به کوئی چوغوتل وي او الا عادل سبيل الذي استثناء ما ته مسافر یې او بابن او نیوی موجود نبیا تیمم موجود نحاسد دے بارت رشید ولا جببن تقرب الصلاة فی حال جنابت حتی تغتسلو الا ان تکونو مسافرین فتیمم موجودا طیبا دب حاصل دے بارش تجنابت پہالت تھی آمود ناجائز دے فرضو پوری چھ بندہ غسل نہیں کرے آپ کو غسل کول آگرانی اوبنی بیمت نبیاد اغیق کا مقام تیمم دے و بہرحال طہارت حاصل اور ضروری ہے یا دل اقتصاد اور یا دل تیمم و پیوی طریقے باندے طہارت حاصل اور ضروری ہے حالا با مشرقی ہے يا ايها الذين امنوا اعتصموا بالايمان رمضان لا تقربوا الصلاه تظنون ذيكي گئی مستا انتم سكارى بدار کے جب خدائی حتا تعلموا ذی پوری کہ پوری شیطان کو ما تقولوا بس بانی جو ائے یہ ہمارا کدی پوری سے پہنچ پانی کے پر الفاظ بانی ہوئی گئی نو دو پول نمورات آخرت دے ما تقولونا ما تقربونا کتاب سوائے دو تدید الان دے حضرت شیخ سفراز خان فردر دے رحمہ اللہ اگر یو مسئلہ ذکر کرے ہوئے خیرت کے تلفظ ضروری ہے خیرت کے تلفظ ضروری ہے لکا حتی تعلمو ما تقولون او قول دلشی تلفظ باللسان کیونکہ جب باندھ دیوشی تلفظ ہوتی جزدی وجناب پر خیرت باندھ جب فضول پر گاری او کچر تا دخیرت پا دوران تیری جبی تا حرکت ورنکو اغطا کین اوا نو دکا بیا خیال دخیرت تے او دا بیا سوچ دخیرت تے او خیرت ندے او خیرت اغا فرض دے نو بیا فرض پاتی کی او چه فرض او رکن دشے پاتی شی نو بیا شیط وجود نمیلا بی موز بسرن کی نو دا مسئلہ بیان پکاری بعد وقت کے پتاریوانوں کی مدد کمزوری اور پواموں کی زیادہ ہی بلکہ عرض دے قسم کو خوشو کاری نیاز ہوتا لیکن ندا سمجھا نہ وہ تو خوشو اعلان کے منہ سے کی گئی سر ذکر کرت فرض ہے کرت پاتی پائے کے تلفظ پہ لسان پکار الحمد للہ رب العالمین سری مزبین اس کے اللہ دورا اندازہ کی جی بندہ پہ پوئے گی او که جاری بود بی او که بی اپود جهاز بود او که تیرلی بود بی تصویری مسکے اوپر دمرہ انداز طرح پکار دے کہ بندہ پہ کوئی اتدا دسوا کم کلمات ہوا حتا تعلقو ما تقولون حتا تعلمو تردے پورے چھ پوئے گئی تاکو ما پان تقولونا جوائے گئے تاکو ولا جنوبن او منزدے کے گئے مستا پہالت و جنابت کے جنوب دا اسم مصدر دے تو اطلاق قریب کثیر مفرد جمع مذکر مؤنث طول بانتی ندا حتا تفصلو دارا مقدم گئی ولا جنوبن او منی دیکھے گئی مستا پارت جنابت کے حتا تفصلے پورے جو علام بیتا کو الا عابری سبیل الا ان تکونو مسافرین عابر تو عبور نہ رہے اور عبور سو تو ویلش الا عابری سبیل مگر دا چیزوں کی ایک پلا روانی پلا روانی سارے پھیری گئی مسافر گئی او سر اغول کوئی فلم تجدو ما ان فتیممو صعیدا طیبا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ بِدَرَجَةٍ بِمَارًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ يَا فَسَفَرَ بَانِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ يَا رَأَيْتَ تَنَسَّاكُنَا مِنَ الْغَائِبِ حَاجَتْنَا أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ يَا تَاسُ قُرْوَالِ كَلَيْ دَبِيَانُ سَرَا فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْفَسْتَاسُ نُمُطُولَرَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا نُفَتَّاسُ تَيَمُّمُوا كَيْ سعیداً طیباً فطاور فاکبانی وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِبِ اَوْ جَاءَ فِيهَا اَوْ لا فمانا دواو کی ذکر تقابل بیانی کی لدعا اَوْ لا فمانا دواو کی او دا غلوم بنے او دا درم او کے دے دا پکبل مانے دا احد الامرین یا دا احد الفار او دا جا احد من کم نروان دے او دا نر دغلے فمانا دا وہ بانے دے او واگی حالیہ دے او دا ذکر کچرتا او پا مانا دواو نشو نو گوری مفروم سوری کچرتا بیماران لی یا بیماران لی خموتی او یا تاسو قضای حاجت کرلی او یا تاسو بیبیان اللہ سوڑ لی نسو فلن تجدو ما انسا تیمم که بیماران کی هر په سفر باندې او یا تاسو لویه تقاضا کړي او یا د بیبیانو سره یو ځای شوي یې نو فتیمم د دیبا کوبني د تیمم به نو په دې ټولو باندې لزوم د تیمم دی نو مانا دا خرید اودس کی او که اودس یې نه خدای به څه کوي کوبني دی به تیمم کوي او دا کشانتی مسافر کا او دا تیی او کا او دا او فتیم ممو سعیدن او دا شانتی تکم سرے لوئے تقاضو کی نداغت پار تیم او یا مجامع نداغت پار تیم زكا او قفل ما نعمل لزوم ده تيمم راضي حيث باقي مطلقا او لزوم ده تيمم راضي كمسافر باقي مطلقا سودتی بروسی حالان سیدا شکونا را که اوزتی نی او اوزت ضرورت بی نبیات ایمون پسار دو لچه دو او دا تو مانا یشی دکا مسئلہ حل کو بیماری لویا تقاضمو کری اوزت ممات شوی تیمون تزا اوزت ضرورتی وی نت ایمون مو گئی او یا پسفر بانی په سفر باندې او تقاضا مو کړی نو یې تقاضا مو کړی او دا سکول په کار دی په بنشته دی نو په تیمم نو دا وو حاضر و ان کنتم مرضا او کته ایتا کو بیمارا او والا سفرن او یا پانی او جاء احد منکم وجاء احد منكم او جاء احد منكم راغب يوتن بتاسنا من الغائط ذلوي تقاضينا غائط كان بتويش مراد تنلوي بولدي زکا دلوی بولو تقاضا دا با عموماً فکنده که برابرو لیتوا دادا تناب قرآن مجید یو محذب تابیر دقل دای حاجتی او دا قید اتفاقی لیتا گانا که بانده در ایفین نراشی نده با بیا او دست نکلی زکا دا خو غایت نرشی که خضای حاجت پر یقین کیوکی که پسارات کیوکی که در غرد پاسی چند دنی در غرد پاسی نبیان کسی او دست اغا پشتره سیمون اغا پشتره در قیلی واتیره جکا آم تو رفل کو باشی خضای حاجت کو نفتان لکی بیرو در قضای در قطر در سطر او در پردی پتور بانی او لا مستم النساء او یا جماع کری تاسو د بیبیانو سره او لا مستم او جماعتو فلم تجدو ما ان فسلی مندری تاسو اگول را فتیممو سعیدن طریبن نفس ارادو کئی باتی فمسکو بیوجوئکم نمتحو کئی فمکنو فلوانی و ایدیکم او فلاکنو فلوانی تیمم فلوغت کی ارادی توی اوقت توی سعیدن سعید بیلیشی وجه الارسا دب اهل لغت انا در کمانا مقبول دا سعید وجه الارسا بیلیشی تزمک دی مقصد بیلیشی مکی په دغه مخ کې خاورم داخله ده شګم داخله ده کانم ده د کوم سیزونه دي په دې ټولې اطلاق کې د دې وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم شی من جنس الارض وي د په دې باندې تیمم دي هم د کلف د ضعیف د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستدل ده کدا ویل کې وخت فتیمم سعیدن لفتاکو ارادو کئی سعیدن دخوری دمقصد مکی طيبًا كفاكوي او بوجوهكم نمسحو كيفم اخنو قلوبان دي وأيديكم او فلاسون قلوبان دي مع الملفقين إن الله كان عفواً غفوراً بسكت اللہ ترى أفوتون كي او بفون كي ورپسی بازی زواجر او شکایات ذکر کی دا اہل کتاب و مطالق خلقو دے شیطان دو تکڑی دا دے ایمان نگرے کے تفریم او کفر تا زلالت تا فتاق سجن تا ترجیح ورکی او طالب ریشی دا عروان دے اہل سرا کنی شیطان لہو قرینا فتا اترینا شیطان چیز جا ملگرے شو دا دے بس قرین ملگرے شو لکه چې د اهل کتابو ملګری شوی دی باوجود دې نه الله تعالی ورته علم ورکړی دی د کتاب او د کتاب الله تقاضی دی او د شیطان د هغه تربیت ته ګوري د هغو خوشحالۍ ته ګوري الم الذين اياتان ذكري اغثانوا اوتو نصيبا چور کړي شو دا دایتا یوان تنو یا من الكتاب د کتاب دا نصیبا کې تنوین هغه د لازم لپاره نصیبا عظیما دا لوی حصہ د غیر د کتاب فباوجود دې بیان څه کوي یک ترون الضلاله و يريدون ان تضلوا السبيل او ممکن ده چې تنوین هغه د تقلیب نصیبا قليلا من الكتاب او دا غي نتیجه بیا دغه ده چې یک ترون الضلاله د دې خدایي د چمړې علم را کړل شوی دی کولو غناغل منګه د ولو او قزالین درو وای لغه دې له مت سرتري علم د الفاظ تر هدف وای او نور د کتاب د حقیقت نه بالکل خالی او د کتاب د حقیقت نه خالی دی ولي گمراهی ته ترجیح ورکړي چې څوک د خدای په کتاب باندې پوهیږي اغه هدایت ته ترجیح ورکړي په گمراهی ته ترجیح ورکړي مثیر او اله له سر فری دی عمق په کې نشته دی او گهرائی په کې نشته دی تنوین هغه د تقلیل لپاره کې نشته د دې کتاب سر فری رنګ دی نظام بند دوکا کی دیا بولو او دا کتاب اللہ راسخ علم چلے نا کفار پیدا کئی تھا اگر بدل کے ہدایت پر نمسل گئی علم اللذین آیت تاندی کتری آکسانو تا اوتو نصیبا چور کلشوی دا دیتی و حصا من الکتاب دید کتابنا یشتغلا لتا تی ترجی ورکی گمراہی تا ویریدونا او دیواری ان تظلو سبیل لا چتا تو خطا کئی لاری لرا ان تظلو سبیل کما ظلو چتا تم دلاری نا خطا شوی لیکن سرنگی سیدی نا خطا شوی او دیتا تو دشمنان دیو والله اعلم باعدائكم الا ترى فقد منان الصابان دي وكفى بالله وليا او كاذب الا ترى وليا دوست وكفى بالله نصيرا كافي دي الله تعالى مددگار دزي دوستان ته هیڅ ضرورت نشته او دزي نصرت او دزي امداد ته هیڅ ضرورت نشته دا الله په دوستانه باندې مطمئن اوسئ او دا الله تعالی په امداد باندې توکل کاتئ اور پتی بادشاہ رحمۃ اللہ کی کتاب من الذین هادوا بعد آتاکالنا کی یہودیان دی مقولن الکلمات تحریف کیف کلمو کی عم مواجه تزایدو داغینا کلمات آرے آرے تو زین عبارت بل زیتا منتقل کی دبل زین عبارت بل زیتا منتقل کی لفظ کلیم یا جنس نعم واجهی تیمی زمیر تو مفرد جاوتا سید لکه داوا مذہب کی بسریین و حضرات رے او قریبانی پجامی وغیرہ کے درائل وغیرہ ذکر لکه ارجاع تا زمیر تکیشوا او پا کلیم جمشی لکه داوا مذہب تو کوریان و حضرات رے نبیا اشکال لازی عام مواجعی کی ہی ضمیر مفرد تھا وہ تو سن رہا دی جمع مکسر دا ضمیر تو مونس و تراجع کل پکا دی عام مواجعی ہا پکا دی یحرکون الکلم عام مواجعی ہا جواب دارے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرو اودار کی توجہ تربی وغیرہ کی ذکر کی گئی کہ دکمی جمی د جمی او د مفرد په میت کې فرق هغه صرف او صرف فتا تر لگا نو هغه دای کی جمی سره مطلب تذکیر ان کو لشی د تانی ان کو لشی لکه کلیم او کلمتون کلمتون کی تاغا نظام مفرد دے او کلمتون لك نحل او نحله نقل او نقله ثمر او ثمره لجكلا تمفرد او جمعي قميص کے فرق اگر حاضری کے فتاب آنے لدک جمع سرا غلام لجمع کو ارجاء ضمیر تمفرد لدک قانون کو بنیاد بانی لو گئی يحرقون الكلمات اي ارير على الكلمات لرا عظم واجه تزايد كلنا كلمة او ذا عبارت وارو تحريفات و توزي تحريف لفظي پا تحريف مانا بتا تحريف لفظي پا ديوزان عبارت لري ختم کی بالکل بل ذہر کی مسئلہ دقیق مزاج نہ خلال تھی اللہ اس طرح سے بدلے کم عبارت کا مزاج نہ خلال تھی اگر اور کم مسئلہ داخل پکاری یہ نہ تو کتاب اللہ کے آپ کے داخلے تھے تحریف یو ځای کې حکم مطلق پکار دی کھیت ضرورت او د ځای کې نظام نه خلاف دی نو هلته کې ورسره کھیت غوټه کې وی لګې د او یو ځای کله مقیده پکار ده کھیت ورسره شته دی خو دا کھیت د مزاج نه خلاف دی هغه کې نه اوړه وکړي او تخریف معنوی یو ځای کې لفظ مستعمل په معنا حقیقی کې او د دې عقیده او نظریه د دین خلاف ده هلته کې مجاز ده او ځای کې معنا مجازی په کار ده خو لیکن د دې عقیده پر شان ده هلته کې معنا حقیقی ده ندا تحریف معنوی ذام تشوشو ذام تحریف الکلم عم مواجعنی لفظ فقبل مانا بانی فقبل ذاکی پر خودل مانا موزون لہو اقصد فکر دی آغا تیرا ناخلی مانا غیر موزون لہو غیر موزون لہو اقصد فکر دی ستنا مازد مانا بانی ندا کلمہ فقبل ذاکی مانی پر نکو دیتو دا فقبل ذاکی بغلقو دا حقیقت په ځای باندې چې نه مجاز و اوست دا مجاز په ځای کې نه حقیقت و اوست کلمه په خپل ځای پاتې نه کوه صحیح حقیقت دا مجاز و خپل ځای او مجاز او دا حقیقت را يحرفون الكلمات اي كلمات لرا عن مواضعه تدهينا ويقولون اول ذي بجمع باندي سمعنا واورد لمنغا خبرا وعصينا او نصر ما نكري لمنغا نزا سيرلن ويخا ويقولون جهرا سمعنا يقولون سيرلن عصينا پتې زبانه یو شان دي او په پګلاره باندې بچنه او یا ويقولون في وقت ويقولون في وقت اخر عصينا ذکر خپل خوای استاذ او بل سما خوای واسمع او اورت غیر مطمئن فذات حال کې چې اور ول دې اون په شتا تا دا پیغمبر ته وایي واسمع غیر مطمئن اسمع واور او غیر مطمئن کې دا کی تا فان دعا او دا جهتین لفظ دے خیریم کی دیشی او خدوام کی دیشی چه نیک دعا شی نمانا پیدا سی غیر اپس شرران وورا خبر وورا اللہ سرات اصطا وقت شر نمابود جسا دی اصطا دی خلال شر خبر وانو رئی ندا دعا کاتا دو خدا دو تکلیف خبر آوان ہو رئی او چه دعای شرشی نو غیر مطمئن غیر مطمئن خیران خدا دو تاتا چه دو خیر خبر آوان ہو رئی خدا دو تاتا دو خیر خبر آوان ہو رئی او چې اوري چې کته د مصیبت خبر اوري چې د مسلمانانو د تکلیف خبر اوري چې د شکایت خبر اوري یا غیر مطمئن شیئا چې تاسو ته هیڅ شی بالکل هیڅ ونه وي نو معنا دا لتكون اسما خدای دې کوم کا خدای دې په وګو کوم کا چې باندې ټول شي د څه نه وي نو ذات قسمه د جهادین لفظ عربی استعمالو لکه د مثال په تور باندې پیغمبر علیه السلام ته داسې خبره وکړه، واسمع غیر مسمعین، او چا به پرې نکیر وکړو دا څه دې وویل؟ دوی ویل څه ځوان پسته کړې پیغمبر علیه السلام چې خدای تاسو ته اشاره د تصدیق خبره نه وایي، تېره څه چل دی او مقصد پېته نه شو، مقصد پېته نه دا خبرې وکړو. واسمع غیر مسمعین خیرا واسمع لتكن اسمع، مراد پېته نه دا و. نو دای شرارت یقولون یقولون فی القطر و یقولون سمعنا و عصینا و یقولون اسمع غیر مسمع و یقولون راعنا و یقولون اوائد راعنا کلمة راعنا لخطاب وحی. لئن فذاتعال کے چدئی تاور کون کی بی السنتهم چبک کلو لرا و تعنن او فذاتعال کے چدئی تان کون کی بی دینی فبات دین کی لئن دا حال واقع دی یقولون دا زمیرنا نجيب تطور كي معناك تحريف كي نراعنا كلمة ذات يبيا بسوريانا كي كلمة كمدروة أو كلمة خيروة زي كنت نبي الإسلام بقال استمالو لها وقفوا بأخذ هذا رعايتنا بسرعة راعا یراعی مراعاتا رعایت نه دی راع رعایت وکړه زموږ خیال وکړه موږ ته توجه وکړه نو دی به په غلط مفهوم کې معلول ده د یو کلمې ظاهري مفهوم یو دی به ترې بل مفهوم اخیستل دا تحریف شو ولې مې ته وویل دا کم مفهوم دپاره صحابو استعمالولا دا هغه مفهوم دپاره دین استعمالولا هغه یې به تر رعایت د مفهوم دپاره استعمالولا دوی به دا استعمالولا نو دا چې لیر بې السنتهم او بعضې حضرات وایي چې لیسنتهم مفهوم دا دی چې دې کښې به یې د اشبا نه کار اخیستو راعینا دی دی وایي راعینا دې بلې به یې تاو ورکړې اشبا دې پکې وکړه زکا زکا کسرج دا لگا ہون دی راق کی اوڑے کی نو یاتنا جوش او فتحا چه لگا اوڑا کی نو بیاتنا عریف جوش او زمان چه لگا اوڑا کی جسدنا جوش وووتنا جوش لکا دا تجوید کتابونو کمونگا دا ووی مدد تدو زمان برابر دا او یای مدد دا تدو کسرو برابر دا او عریف مدد دا د دوه فتحو برابر دی نو دی به په دې راعنا کې چې کومه کثره ده نو د یوې کثرې عمره نه د دوو کثرو عمره به راعي او راعي هغه ګډبه ته ویلی شي شپنکي ته ویلی شي چې ګډې سره وي راعینا ای زمونږ شپنکي ای زمونږ ګډبه معذرله دتا به دې به تاسو ورکړو اشبان اگر کارا بسو او دارن کی اعتراض کے سے عبد دین کی سنا سا مسارے لے پیدا کویا فالا ولو انهم او كثرتا بيدوي قالوا سيدي ويلي سمعنا واردل منغا سمعنا امرك منغا سا خبر واردل سمعنا قولك منغا سا خبر واردل او ده سمعنا مراد سمعي قبول ها حتى واردل خبر خاتمته منغا واردل نمانو بي واطعنا او اطاعتك منغا واسمع او وارا ايه في عمسلام صرف پدی اکتفا کولے سمعنا ایلی دوار پسی آتینا نا در پردا ور پسی اتعنا دکنا شکر کل کیا لی او اسمع ایلی نوار پسی غیر مطمئن نیلی شدا کے در پردا تیری کوئی پیغمبر علیہ السلام تا او درا ایلا پتا ہے بانی انظرنا شدا مسکم لفظ لے لکان خیرا لهم خامخا اوبا دا کافیر ورا دوی دفارا و اقواما او دیر میو برابر ولیکن لعنهم اللہ لیکن فلا نکر دی اللہ ترا دوی درا بی کفرهم فسبب دو کفر دوی فلا یؤمنو اللہ قلیلا فزی ایمان نرالی مگر لک خلق اللہ قلیلا منهم لیکن کم کسان ایمان نرالی لکا عبداللہ ابن سلام شو نجاشی شو وغیرہ وغیرہ او یا قلیلت انفتح دفارا تموتوف محضوب ولا یکمنون الا ایمانا قلیلا ولا یکمنون الا ایمانا قلیلا زیدراری مگر دیر لگ ایمان کیا ایمان کے پس بانی فکل تحریفات بانی پس فکل تحریفات بانی ایمان فکل تحریفات بانی ایمان ورپسی تک ایمان دائی سرائن پریدے ایمان تراکے يا ايها الذين اوتوا الكتاب ايها كسانو چور کلشو دے اغیت کتاب آمنو ایمان ما پا قرآن پاک باندی نزلنا چی منگنا بلکر دے حغیرہ مصدقا پدا جار کے چتایید و تصدیق کون کے دے لیمون دعا کتابنو کتاب سردی نفدا کتاب آنی ایمان نارے او کل رارے نحو من قبل ان نطمسا لا مطالق دا آمینو سرا آمینو من قبل ان نطمسا کہ ایمان نرالی عذاب بدر باندی کہ اگا عذاب ارواح دلواندی ایمان نرالی من قبل ارواح دلینا ان نطمسا وجوہا دا جمنگا مٹاو کو نمکنو فنارود دہا پس منگا اگردو دہا مکنو لرا کہ ادبارها پشانتی دشاگانو دلی وغیرہ فنردها على ادبارها اي فنجعلها هيئه ادبارها نكبر ذلك مبنا على هيئه ادبارها فشانتي او فشكل شاغان بدي لكثرت طرف عامل كل بلين او هموار دي سلامه هم فشانتي بلين او هموار دي لها كما بوليات عن الوروك لبنا يو برابر دي كان نجسام لكذا برجائي فشانتي بلين كو داغين الوان بلوان دي سرعه ایمان نار من قبل روان ددینا ان تمسا وجوهن منگان بیتاو کو نشانات تمکنو فنعودها پس اوبردو دک مکنو لرا علا ادبارها علا حیعت ادبارها فا اغشکن دو شاگان دو کیا تو مکی اور فسد کے فرق نہیں کرے نردین اروان روان ایمان نہ رہے او یا او نلعنہم یا تاکی منگا ملعون خدوئی لرا کما لعنا بیت ملون کڑیو منگا اصحاب السبتی اغمل گری درد دساری نو فجعلناهم قردتن قیدم شادو گانو بدلانت مراد مستش او نمسخهم کما مسخنا اصحاب السبت او یاد قلید را لکه سرنگی چه منگا مستقلو اصحاب السبت را ندا غینا می کراده جو کلو ندا دینام کراده جو کم دا غان جو کلو ندا دینام شادو غان جو کم بدا تقوائی سے وكان امر الله او ده فیصله ده الله تعالی مفعولا توی خدا نقطه فیصلی اغا اٹلی فیصلی نفایی که بیا تبدیلی مبدیلی نرازی نیادا مخطول ده پا قیامت بانی قیامت نظر ده کار کئی دا مضونه بوره بلکل پلین کی او یاو پا جهنم که ده شکل اغا شکل بده خنزیران و ده شادوگان او یا دا محمول ده پا دنیا بانی نبیازی نا قرب قیامت مراد ده و قرب قیامت که بازی بانی دا غمت خرادی مراد دې مڅنا هغه مڅرا او په شرطین که په تاسو دې یو تن ایمان نه نرو نزدې د خندغو نړۍ اهل کتاب مؤمنان شي او دې کې ځنه بچی تا ډېر اهل کتاب هغه مؤمنان شي نو کله کې یو تن هم ایمان نه راوړ نو الله دې سجلالو کو له فقوا د مخونه بدل کړو و دا دی مقصی نبچو زکا دا دید پار شرط اغزو شرط داو چه کل پا کفر برقرار پاتی این سوک ایمان پا کرا دید کسانو کسی ایمان نوڑا گا دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پا بارا کرا دی چه دے پا سفر بانے پا سفر بل وطن تسلے ہو ساتھی و سچا دا آیت کریمہ ہوئی کہ آمنو بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنرد ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت اچھا تھا سفر نو واپس را دے سیدھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرار پورتا دتون اڑوان کروانے ایمان کا قرار زکا غیر ما سر دا خرچه وچی اینی ٹائم لیک آزاد کے لیے نبازی بچی انصاف پسند دا حضرات اغی ایمان نال نبازی وجنہ در کا عذاب نبازی بچی نو ایمان را رہی او دو شرک ہے زکا شرک کے لئے ناقابل معافی جو رمدے دا اللہ تعالیٰ پر قانون کی کہ اہلِ کتاب ہی کئی قبل کو تھی کئی قبل شو تھی کئی اِنَّ اللَّهَ بِزَكَ اللَّهَ تَعَلَىٰ تِدَهِ لَا يَغْفِرُ بَقَنَ نَكَئِ اَيْ رَبِهِ تَا چِ شَرِكْ جُوْرْ پَيْشِ دَدَ سَرَا وَيَغْفِرُ اَوْ بَقَنَ بَوْكِ مَا دَهَا غُنَا دُونَ قَادِكَ تِلَانْ دِدَ دِينَا لِمَيَّا تَفَارْدَ آتَا چِ دون ذالکا سوا ذالکا عام طور پر استثناء تو پر استعمالی پر مانا دا سوا بانا حدودون خفرہ مانا اغلان دلہا نو دا شرک نا چکم لاندے لاندے گناہ ہونے کسا بائر دی کسا غائر دی دا اللہ جل جلل فخرہ چماتی شرک اللہ تعالی نہ معاف کرے دا بدلے کا نہیں ويغفروا او بخنبوا تهاؤنا بلو دون ذلك جلان دي دي شرطنا لمن يسا دفارا دعا جاج وخيشين وخبره معلق شئت فانه نوزوب فالله صلى الله عليه وسلم جي اجنئي كبائر و تغير بماب كي وخير نزیر پر آتا موتا دلو دا مشہور اشکال جواب مشہور جفا آلو سونا باندی گئی جو ایتا ہوئے کہ شرک نہ علاوہ ہر گناہ خدای معاف کرو ندا سلطان تو خلقوں کی جرت پیدا کرو جی کوئی گناہ ہونا نا آلو سونا والجماعاتا ہم دا دی آیت کریم دلان دے جواب کئی جنا جرت نہ پیدا کی گی دو گنا ذکر لیمان یہ جفا خلق لزوم او وجوب کو خدای باندی نہیں کہ اے نہیں گناہ معاف کرو بادشاہ دے شہنشاہ دے کہ معاف کئیے کریں معاف کئیے میں چاہ سارا گارنٹی دا کہ زمان دا خبائر بخدا معاف کئیے پھر چاہ سارا نہیں کرے وَمَنْ يُقْلَاهِ آَوَجَاتِ شَرِكْ جُرْكَ دَلَّا تَلَا سَرَا فَقَدْ اِفْتَرَا اِتْمَنَا جِمَا فَسَا جِكْ سَرَا تَئِفْتِرَا اُقْلَا دُقُنَا دُوِي دا ډېر لوی ګناه بنیاد کې خدا ډېر لوی ګناه وو ورپسې بچ بجر اهل کتاب دا کړي چې اعتقادي اعتبار سره او عملی اعتبار سره په تنزل کې دي سقابل مدحا صفت پکې نه سره او بړی بیانې مونږ داسیو مونږ داسیو مونږ داسیو خلاف حقیقت کی دیا ہے خفر صفائی و خفر تذکیہ پر خفر کئی حالانکہ خفر تذکیہ و خفر بڑائے دا اعتبار نہیں تذکیہ دا اللہ تعالیٰ معتبر دا آغا کس پاک انسان دے دا اللہ تعالیٰ پر علم کی دو خدر پر نظر سے غفر علم تر الالذین آیتان دی کتلی آکتان تا یوزو ان پوسون چې دای پاتی بیانې د ځان نو خپلو یوزکون ان پوسون چې پاک تا کې دای ځان نو خپل چې مونږه پاتان نه معنا به چې یوزکون ان پوسون اے چې یوزکون ان پوسون به زکات العملی و زیاده الطاعه نخفل الظالم صفت تا بیانی چو منگا دا عمل پہ اعتبار کر دیر پاس ہو منگا پا تقوی کی پنیکن کے دیر مستی ہو نظالم اخو بزرگان بزرگان ثابتی یو زکون اخو بزرگان بزرگان ثابتی زالم چو منگا دیر پاسان ہو او لازمی مانا اگر افتخار دخان اے یب تفیرونا دائی فخر کرے پھلے کن دے تذکیہ دے افتخار لے اعتبار نہیں کرے ذکر تذکیہ دا اللہ تعالیٰ معتبر دا بلے او بلک اللہ تعالیٰ چلے یوزک کی اغفر کئی من اعطا لرا یشاؤ چکو خیشی نا اللہ تعالیٰ جو تصویر کی تناکار عقائدنا تناکار اعمالنا تناکار اخلاقنا اور تناکار صفاتوں نے بد ہو سائے ولا یظلمون فتیلا اور زیادہ گولے تدائی سرا فتیلا فمقدار یو سار باندھی یو لفظ سے فتیل قرآن مجید کے استعمالی اوبل سے نب اوبل سے کتمیر ددرے والا پل پل مفہوم ہے تبدیل ویلے جی آغا نری تارتا آغا بارد تارتا کیا آغا دا کجوری دا اڑوکی فمیت کے دا کم خرقی پاہی تی امام قرطبی مانا کردہ الخیب اللذی فی شک النوار دا آغا باریک دار دے چی دا کجوری دا اڑوکی پا دا کخرب کی موجودی پا دا کشک کی موجودی او بین نقیر نقیر تو نقرے نرے النقرة التي في ظهرها كذلك تك اڑوتی پشا باندې کما نقطہ بنی تو اغا نقطی دے ویری تک جری اڑو کے کما کتلے تے اگے پشا طرف پانے دا فرق کی کم طرف صحیح کنا دا شاہ گئی پشا والا جو نرے ہن ساتھ کی اچھا نرے ہونے تورے ہونے رکھا نقیتا نقیر ویلش آو یو دینی نو کتنیر چی دے نو داد اڈو کی دپاتا کما نرائی پردائی لغوی اعتبار سرا حقیقی مانا گانی زیاد ساتل پکار کل کل روی خلق باندې التباس راج دے اوکو مجازان استعمال کی دیو بل کو مانا بانی او یا پی لغوی اعتبار سرا التباس راج جلالیت کے خصوصا فکم زیکم و مانا پکاری مانا پکاری اغیر کرد نفیر لکلی اور کہ نصیر کا مانا کول پکاری میں اگر دا فتیل خرقانی کی بکاری نو فتیل نا مراد اغتار دے نصیر اغتار کی تغیرش اور کتمیر اگر نرائی پر دے اور کدر فرق تنیر کی لبیا حاصل مانا یاد ستیعن کلیلن دا دری والا کنایات کی دی شیخ کلیم لکا ولا جد زمین ظلم بنی کی کولی دی سر پا مقدار دی او سار بانی لکا دا مانا در یہ رہی نو ولا جد زمون فضیلہ ولا جد زمون خلیلہ دی سر پا لغون دی ظلم بنی کی کولی خیر قدر کنار لغون دی ظلم بنی کی کولی کہ نحن ابناء الله و احباؤه دا پخدای بانی افترار کم سے دی دا اللہ ترہ زامن دی او کم سے دی دا اللہ ترہ زامن دی او ایدن یدخل الجنة الا من کان هودا ام هودا او نصارا نو چلتا کی حسر سال بارا جا صرف او صرف دی بزیب الو اسو دی دی اگر کم مشرکان دا دیلے پیتبار پر افراد دی بزیب نہیں اگر کا غم مومنان ہوئی نہیں او تو دی خبر و حوالہ بدی پا اللہ تعالیٰ بنور کولا کفا کی کفا دو پارا فائد تک کہی دمیر دے با سائدر مراد کن افترادا کفل افتراو اسم مبینہ کاری دغه افترا په اعتبار د ګناه سره باندې دا بالکل واضحه ګناه ده. ورپسې هم ځکه